Ay. Ay. I won't let girl I miss. Naka save digits sa yung iPhone 60910-0916. Put the flash, alam kung gusto mo lights on. Ikin malapit on when you bite on my neck. Bibigay sa'yo ang iyong lifelong wish. 0910-0916. Can't you see that I want? Can't you see that I want? 6 PM at ang gabi ay sariwa. Ang tagal na natin di nakita. Oras di na bumalis. Di na nakabanggit ng balita. Nawala ng bisa kahit sila kika. Pati stories puro rain. Di masiyat naka-close friends. Di ka pala tweet at pala post. Kahit token. Kailan pa magtatagpong potent. Sa naman ang iyong game. Meron akong token. Sagutin mo na yung FaceTime. I won't like girl I miss. Naka-save digit sa yung iPhone 60910-0916. Put the flash, alam kung gusto mo lights on. Ikin malapit on when you bite on my neck. Bibigay sa'yo ang iyong lifelong wish. 0910-0916. Can't you see that I want? Can't you see that I want? You, kasi tipsy na sa Asahi. Maingay at bahal like you left the tap running. Love, love in bed, jumping para Bugs Bunny. Nagsasplit ng 50-50 as na 100. Isang daan ibig na sabihin ko day fine. Huling kita natin dun pa sana iyong day 5. Habang na nung break, hindi ka na nakamake time. Kautuloy laman ang aking 8 rhyme. Sige babalik, you don't wanna set it. Kompleto ang resibo, mga picture at papeles. Ayoko marinig ngayong gabi na di ka pwede. Alam kong ika'y hinigali kahit nagpapabebe. Nasa story kagabi, naka-green kasama close friends. Aking message di sumasagot kahit open. Kailan ba magtatagpo kong potent? Sa naman ang iyong game, meron akong token. Maniwala when I say I won't like girl I miss. Naka-save digit sa yung iPhone 60910-0916. Put the flash, alam kung gusto mo lights on.